یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی عزت والا ہے؟ کس طرح؟ عیینہ بن حصن الفزاری، عیینہ بن حصن الفزاری یہ قوم کا سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، بد زبان انسان تھا یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہنے لگا؟ جس کو اسلام نے حرام قرار دے دیا، لوگ جاہلیت میں نکاح البدل والمبادلہ کیا کرتے تھے، نکاح البدل والمبادلہ کا معنی یہ ہے کہ اپنی بیویاں چینج کر لینا، اس کو کہنا تم میری بیوی لے جاؤ اور اس کی بیوی خود لے جانا۔ تو یہ شخص آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، ما هذه الحمیرا، کیا خیال ہے سیدہ عائشہ کو تم میرے پاس بھیجوا دو اور میں اپنی بیوی آپ کے پاس بھیجوا دیتا۔ آپ وہاں سے اٹھے، کہتے ہیں احمق مطاع، دنیا جہان کا احمق ہے، لوگ پھر بھی اس کو اپنا سردار بنائے ہوئے، اور آپ گھر چلے گئے۔ دوبارہ جب اس کی آمد ہوئی، آپ نے اخلاق پھر نہیں چھوڑا، آپ نے اسی طرح استقبال کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ نے یہ لفظ بولے، بئس اخ العشیرہ، بئس اخ العشیرہ، یہ بہت برا انسان ہے۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشر الناس منزلہ عند اللہ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ وفحشہ، قیامت کے دن سب سے بری جگہ، سب سے ذلیل جگہ پہ وہ ہوگا جس کو لوگ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی برائی سے بچا جائے، اس کی فحش گوئی سے بچا جائے۔ کتنے لوگ ملنے سے گریزہ رہتے ہیں، کیوں؟ اگر میں ملا نا تو اس نے تو میری کلاس لے لینی ہے، اس نے تو مجھے بہت سنانی ہے، میں ملتا ہی نہیں۔ تو قطع رحمی کا سبب برا اخلاق بھی بنتا ہے۔ اللہ عزوجلال سے دعا ہے، اللہ عزوجلال ہم سب کو ان اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق اچھے بنائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسری اخلاق کی یہ فضیلت بیان کی تھی، فرمایا ایک شخص جس کا اخلاق اچھا ہے، ان الرجل لیدرک بحسن خلق درجات قائم اللیل صائم النہار، قیامت کا دن ہوگا جہاں تہجد گزار کھڑے ہوں گے، جہاں روزے دار کھڑے ہوں گے، وہاں اچھے اخلاق والے کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ اس قدر یہ عظیم نعمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، لوگو قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا اور سب سے پیارا میرے نزدیک وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برا اخلاق یہ انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد میں ڈالیں تو شہد خراب ہو جاتا ہے، حالانکہ شہد شفا دینے والا ہے، شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، سرکہ ڈال دو برباد ہو جاتا ہے۔